Δεν μπορούμε να ανοικοδομήσουμε την οικονομία με τη λογική των πλεονασμάτων του 3,5% και του 4,5%. Των πλεονασμάτων του 3,5% και του 4,5%. Των πλεονασμάτων του 3,5% και του 4,5% σε μια οικονομία που είχε 6 χρόνια ύφεση, που είχε 30% ανεργία, που είχε διαλυμένη παραγωγική βάση. Οδηγήσει σε μια άνοδο ακροδεξιών και λαϊκιστικών ρευμάτων. Εδώ είμαστε εμείς. Αυτό είναι το σωστό. Εδώ αυτό που ακούτε. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας πριν, ο οποίος μιλούσε για τα πλεονάσματα και πολύ σωστά λέει ότι αυτά τα πλεονάσματα του 3,5% και του 4% δεν οδηγεί πουθενά, πόσο μάλλον μια χώρα που είναι ημικατεστραμένη δεν την οδηγεί πουθενά. Είναι αυτά τα πλεονάσματα που δεχτήκαμε χτες για άλλη μια φορά, που θα εφαρμοστούν από το 18 και μετά, αν θα υπάρχει χώρα, αν θα υπάρχει λαός, εν πάση περιπτώσει τα σπρώξαμε προς το πίσω και αυτό είναι μια νίκη. Χτες ήταν άλλη μια μέρα νίκης, άλλη μια μέρα που σωθήκαμε. Άλλη, θα σημειώσουμε στα ημερολόγια μας, ήταν το επεισόδιο νούμερο 2828 σωτηρίας του ελληνικού λαού, γιατί για άλλη μια φορά μια κυβέρνηση έδωσε μια μάχη, τη δίνει καιρό τώρα, όλες οι κυβερνήσεις δίνουν μάχη, γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, και έτσι λοιπόν είχαμε άλλη μια ημερομηνία νίκης. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Με την τωρινή συμφωνία άνοιξε ο δρόμος για να κουρευτεί σημαντικά το ελληνικό χρέος. Αυτό θα είναι το μεγάλο κέρδος που μας επιτρέπει να ελπίζουμε ξανά. Το πιο σημαντικό ίσως είναι ότι με τη χθεσινή συμφωνία το συνολικό χρέος μας μειώνεται επιπλέον κατά 20% του ΑΕΠ. Μπράβο! Αυτή ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε τώρα τη δήλωση του Αντιπροέδρου και Υπουργού Οικονομικών. Ποιοι επέβαλαν την δέσμευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του δίνουν του ότι θα πάμε σε περαιτέρω κούρεμα του χρέους. Έχει όνομα αυτό. Λέγεται ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπορεί να πει ότι της δόθηκε ευκαιρία μέσα από τη διαχείριση της κρίσης να απαλλάξει τη χώρα από 100 δισεκατομμύρια χρέους. Εάν όλα αυτά εφαρμοστούν και αποδώσουν, θα έχω και εγώ προσωπικά την ευκαιρία να πω ότι όσο ήμουνα στο Υπουργείο Οικονομικών, αφαίρεσα από τις πλάτες της χώρας 100 δισεκατομμύρια χρέους. Ενώ συνήθως οι κυβερνήσεις και οι ηγεσίες των Υπουργείων Οικονομικών προσθέτουν στις πλάτες της χώρας δημόσιο χρέος. Έτσι λοιπόν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών να πανηγυρίζουν συγκρατημένα για το καλό που πρόσφεραν στον τόπο. Η διαφορά είναι ότι είναι προηγούμενος Πρωθυπουργός και προηγούμενος Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομικών. Όμως και τότε αυτά λέγαμε, ότι είχαμε καταφέρει μια νίκη μετά από μια δύσκολη προσπάθεια τιτάνια που κατέβαλε εκεί η κυβέρνηση με τους δανειστές, τους σκληρούς δανειστές, και κατάφερε τελικά τα τότε που είχε καταφέρει η τότε κυβέρνηση. Έρχεται τώρα η σημερινή, πάλι με συγκρατημένο ύφος, λένε αυτά που λένε και αυτά που θα λένε. Το θέμα είναι ότι ενώ συνεχώς έχουμε νίκες, ενώ συνεχώς έχουμε σωσήματα, δημιουργείται η ανάγκη για καινούργιες νίκες και για καινούργια σωσήματα. Θα έρθουν και τα μελλοντικά, σίγουρα κάποια άλλη κυβέρνηση, αυτή η επόμενη, πάλι θα δώσει μια μάχη με τους σκληρούς δανειστές και πάλι θα γυρίσει πίσω με μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι κάτι έχει καταφέρει, και όλων οι ζωές μας θα είναι χειρότερες όμως, γιατί δεν ταιριάζουν αυτά τα δύο, είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Οι επιτυχίες της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, και οι ζωές των Ελλήνων πολιτών. Δεν συνδέονται πουθενά, δεν τέμνονται πουθενά, πηγαίνουν παράλληλα προς το άπειρο, προς το σύμπαν ή όπου αλλού θέλετε. Να σταθούμε όμως λίγο στο Βενιζέλο, μια που τα έφερε η μοίρα, γιατί όπως ακούσατε ήταν και ο μόνος που ελάφρυνε κατά 100, είπε, δισεκατομμύρια σε αυτό που ακούσαμε, γιατί νομίζω όσο περνάει η ώρα αυξάνονται τα δισεκατομμύρια. Το στο PSI θα προσκυνήσουν, θα καταθέσουν στέφανο, δάφνινο, θα ζητήσουν συγγνώμη, θα πλύνουν το στόμα τους, και θα πάνε να πάρουν το μικρό συμπλήρωμα του PSI που θα τους δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Ρέγκλιν, το ESM. Ακούστε, πολλοί επιβάλλαν το δημόσιο χρέος ως πρωθυπουργοί και υπουργοί οικονομικών. Είμαι ο υπουργός οικονομικών που έχω ελαφρύνει το δημόσιο χρέος. Είμαι ο υπουργός οικονομικών που έχω ελαφρύνει το δημόσιο χρέος κατά 200 δισεκατομμύρια τουλάχιστον. Κατά 200 δισεκατομμύρια τουλάχιστον. Μειώσαμε το χρέος τόσο που ούτε εμείς φανταζόμαστε ότι το πραγματικό χρέος είναι το μικρότερο στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, 200 δισεκατομμύρια τελικά, όχι αυτό που μας είπε πριν δύο λεπτά που ήταν 100 δισεκατομμύρια, και είναι ο μόνος που το κατάφερε. Μόνος του το κατάφερε, όλες οι άλλες κυβερνήσεις επιβαρύνουν, είναι ο μόνος που είχε καταφέρει και τότε πανηγυρίζαμε να μας απαλλάξει από το χρέος, το οποίο υπάρχει εδώ και τούτη κυβέρνηση προσπαθεί πάλι να μας ξανααπαλλάξει από το χρέος, ενώ ο Βενιζέλος είχε βγάλει μόνος του 200 δις. Να ακούσουμε και μια αλήθεια, γιατί έχουμε ακούσει αρκετά ψέματα. Στόχος τους δεν είναι τα δανεικά. Στόχος τους είναι τα αεροδρόμια, στόχος τους είναι τα λιμάνια, στόχος τους είναι η ενέργεια, στόχος τους είναι οι τηλεπικοινωνίες, στόχος τους είναι ο δημόσιος πλούτος. Ό,τι υπόσχεται μεγάλο κέρδος, στόχος τους είναι η ίδια η χώρα. Στόχος τους είναι η ίδια η χώρα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμη για άλλη μια φορά να αποδεχθεί οτιδήποτε οι πιστωτές αποφασίσουν. Μπράβο, παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι, θα αριστεύσεις. Και η μόνη συμμαχία που οικοδομεί είναι αυτή με τη γερμανική κυβέρνηση. Καλό και αυτό. Ό,τι κάνει ο καθένας, για το καλό γίνεται. Οπότε να το δεχθούμε. Ακούσαμε εδώ μια αλήθεια. Ποιος είναι ο στόχος των δανειστών? Δεν είναι μόνο τα δανεικά. Γενικότερα ένας μεγαλύτερος εκβιασμός. Σε δουλειά να βρισκόμαστε και το κάνουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, την τελευταία εξαετία, εφταετία. Η εικόνα, νομίζω, της χρονιάς είναι αυτή από το Καστελόριζο, από το, όπως το έγραψε η Αυλονίτου, του Κυρά, πήγαν να δουν το μνημείο της Κυράς, της Τ, όχι της Ρο, της Τ, έτσι το έγραψε δύο φορές στο social media της, στο Twitter, δεν ξέρω να το διόρθωσε στην πορεία. Το λιγότερο είναι ότι γράφει η Αυλονίτου, το περισσότερο είναι η φωτογραφία που είδαμε και τα πλάνα. Είναι ο Καμένος, είναι ο Βίτσας. Ο Βίτσας που ήταν και γραμματέας κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η Αυλονίτη, ο Κασιμάτη από το ΣΥΡΙΖΑ βουλευτή. Είναι άλλος ένας εκεί. Και δίπλα ο Κασιδιάρης, ο παπάς από τη Χρυσή Αυγή. Χαμογελούν όλοι μαζί. Κάπως έτσι, πολύ απλά, ξεπλένει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους Χρυσαυγίτες, τη Χρυσή Αυγή, τη δράση της, την εγκληματική της δράση, και μάλιστα σε ένα πλαίσιο και σε ένα φόντο εθνικών δικαίων, ετοιμάτων, υπεράσπισης, εδάφους, όλα αυτά τα πολύ ωραία που συνέβησαν χτες στο ακριτικό Καστελόριζο και ανάγκασαν τον Πρωθυπουργό να πει. Στην πραγματικότητα έχουμε μια μνημονιακή κυβέρνηση μιας δεξιάς που πλέον φλερτάρει αδιάκριτα με την ακροδεξιά. Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η μεγάλη απειλή είναι η άνοδος της άκρας δεξιάς και του λαϊκισμού, του αδιέξοδου λαϊκισμού. Αυτή την τελευταία δήλωση την έκανε χτες βλέποντας τον Αλέξη Τσίπρα στον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, στο Μέγαρο Μαξίμου, και πολύ καλά σημείωσε με αφορμή τις εκλογές και στην Αυστρία ότι η άνοδος της άκρας δεξιάς είναι ένα θέμα και πρέπει να το δούμε, την ίδια ώρα που ο υπουργός του, βουλευτές του και ο Βίτσας, που ήταν γραμματέας, όχι τυχαίος τέλεχος, είχαν δίπλα-δίπλα και ξέπλαιναν, έβαζαν στο κάδρο της Εθνικής Συμφιλίωσης και τους βουλευτές της Χρυσής Αύγης. Όλα μαζί. Η σοσιαλδημοκρατία για άλλη μια φορά καταφέρνει, και μάλιστα αυτού του τύπου η σοσιαλδημοκρατία, να ξεπλένει τον φασισμό-ναζισμό. Το έχει κάνει και στο παρελθόν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάλλον είναι η μόνη αρμόδια για να ξεπλύνει το φασισμό και ναζισμό, και το κάνουν πάρα πολύ καλά. Ενώ στα λόγια, όπως θα ακούσουμε τώρα τον Παπαδημούλη, το καταγγέλουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από την πρώτη στιγμή απέναντι στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Ούτε όψιμα, ούτε αλακάρτ. Γιατί τους θεωρούμε εχθρούς της δημοκρατίας. Μπράβο! Και όποιος ψάχνει ανοίγματα στη Χρυσή Αυγή, ας ψάξει στα υπόγεια του Μαξίμου. Η τελευταία είναι σωστή παρατήρηση, γιατί από τα υπόγεια του Μαξίμου γενικώς βγαίνουν τέτοιου τύπου σχέδια και ξέρουν και επεξεργάζονται τέτοιου τύπου εικόνες σαν αυτές που είδαμε χτες. Να γυρίσουμε στα οικονομικά, γιατί είναι μια μέρα εθνικής χαράς σημερινή. Ένα ακόμα Eurogroup, το 20ο στη σειρά, αποφάσισε κάτι πάρα πολύ καλό για την Ελλάδα, και αν κρίνουμε τις προηγούμενες αποφάσεις που ήταν επίσης πάρα πολύ καλές για την Ελλάδα, το αύριο ξημερώνει καλύτερο από το χθες και το προχθές, και να είστε σίγουροι θα μοιραστούν και πλεονάσματα στους αδύναμους αυτού του τόπου. Δεν το λέμε εμείς, το έχουν πει όλοι οι προηγούμενοι, ακόμη και οι νυν. Η συμφωνία η οποία φέραμε λέει ρητά το δημοσιονομικό περίσσευμα κατά 70% θα πηγαίνει εκεί που εμείς θα αποφασίζουμε. Πρωτογενές πλεόνασμα όμως σημαίνει και κάτι ακόμα. Ότι το 70% από αυτό. Κατά 70% θα πηγαίνει εκεί που εμείς θα αποφασίζουμε. Θα πάει για ελάφρυνση των αδικιών που έχει υποστεί η κοινωνία μας. Θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μία από τις βασικές μας δεσμεύσεις που παραμένουν, να ενισχύσουμε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και ύψιστη προτεραιότητα είναι να δώσουμε μια ανακούφιση στους χαμηλοσυνταξιούχους. Και όσο πιο γρήγορα φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή, και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να φτάσουμε σε 1,5 χρόνο από τώρα. Αυτό το συμφωνήσαμε και αυτό θα το κάνουμε από τις αρχές του 2014. Με περίπου τα ίδια λόγια, ο ένας έταξε, δεν πρόλαβε να υλοποιήσει. Ο δεύτερος τάζει, δεν ξέρω αν θα προλάβει να υλοποιήσει. Αλλά ακολουθεί και ο τρίτος, άμα δεν τα καταφέρει και ο δεύτερος, να τάξει, και δεν έχει σημασία αν θα προλάβει να υλοποιήσει. 2-11-208-200, εδώ Ελληνοφρένεια, το γνωστό τηλεφωνικό νούμερο. Εκεί το σηκώνει το άλλο νούμερο, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real κενό, το μήνυμά σας, και όλο αυτό στο 19650. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Γιώργο Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο, και ο μήνας έχει 6 Δεκεμβρίου του 2016. 8 χρόνια έχουν περάσει από την δολοφονία, καθαρή δολοφονία, του μικρού Γρηγορόπουλου. Ο Κορκονέας στάθηκε απέναντι στα 10 μέτρα από όσο ήταν, σήκωσε το όπλο, πυροβόλησε το 15χρονο. Όλα αυτά έγιναν εκείνο το βράδυ, ξέρουμε τι συνέβη μετά. Είναι μια μέρα μνήμης και φόρτισης η σημερινή. Να πάμε μέχρι τότε. Τι απειλή μπορούσαν να έχουν δύο άνθρωποι 37 χρονών με όπλα απέναντι σε 4-5 παλικαράκια? Είναι ψυχρό δολοφονία. Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει απειλή, δεν υπάρχει επίθεση. Στόχευση προς το μέρος τους. Έχω δει την προέκταση των χεριών του προς το μέρος των ανθρώπων που ήταν στο σημείο. Κοιτάξτε, εμείς στεκόμασταν πίσω ουσιαστικά. Λίγο πιο πίσω από τους αστυνομικούς. Αυτό που είδαν όλοι είναι ότι σκόπευσαν προς την πλευρά των παιδιών. Είδα μία ομάδα από πιτσιρίκια, πιτσιρίκια όμως, γυμνό μάτι, χωρίς να πλησιάσει πολύ κοντά, το σωματότυπό τους έβλεπες ότι είναι μικρά παιδιά. Μπορεί να ήταν ο γιος σας, ο αδερφός μου, ο γείτονας, οποιοσδήποτε. Εκτός ελέγχου. Έτος ελέγχου. Μοιάζει με επανάσταση που αρχίζει. Ο σκύλος λύσαξε και άρχισε να φρίζει. Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεχυλήσει απ' την τόσα διαφορία που μας έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατσούλα, τώρα έχω και τα βέλα, νομοκράτης με κουκούλα. Πάλι το μυαλό μου παρανοεί πως αφήσαμε την παρακμή τόσο να ξαπλωθεί. Όλο μας το είναι ένα πράτα και μια σέρκοβα. Από τη μου για φεύγει ο Τζουλιάνι ρε στη Γένοβα. Η φωνή είναι του Παύλου Φίσα. Είχε γράψει ένα τραγούδι για τον Γρηγορόπουλο. Εκτός ελέγχου είναι ο τίτλος. Το ακούμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Ενώνονται οι δύο διαφορετικές περιπτώσεις, δεν το συζητάμε. Συμβάλλουν όμως στην γενικότερη φόρτιση και στα κουμπίματα αυτού του λαού, της κοινωνίας, της κατάστασης που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Τη φόρτιση της μέρας συμπληρώνει και μια άλλη επέτειος. Σαν σήμερα, μεσημέρι ήταν, το 1990, έφευγε από τη ζωή ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Είχε βρεθεί σε κομματώδη κατάσταση στο σπίτι μιας φίλης του, τον Νέο Κόσμο, και μέχρι να πάει με το ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό, ξεψύχησε. Συνδέονται όλα αυτά? Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι συνδέονται. Αυτοί σηκώνται και φεύγουν. Εκείνη τη στιγμή εμείς κοιτάμε και βλέπουμε ότι είναι ένα παιδί στο έδαφος και ένας φίλος του, ο οποίος τον τραβάει από το χέρι. Να πείστε τη σκηνή, τον τραβούσε από το χέρι για να το σώσει. Οι αστυνομικοί φεύγουν, η δημιουργία φεύγει, αφήνουν τα πράγματα όσοι είχαν, ας πούμε. Έβαλε το όπλο όπου το, στη θήκη που το είχε, κοιταχτήκαν, ας πούμε, και φύγανε. Κάποτε θα ρωτούν να σου πούν. Πώς επιστεύουν σ' αγαπούν και πώς εθένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέματα λένε. Θα έρθουν γνωστικοί λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Σε πουλήσει. Δολοφονία και μάλιστα ψυχρό. Σαφέστατα. Δεν υπήρχε κάποια πρόκληση παραπάνω από ό,τι σας περιγράφω. Πολύ περισσότερο δεν υπήρχε απειλή. Ήτανε άδικο. Ήτανε δολοφονία. Όταν θα έρθουν οι χεροί που θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα, υπερασπίσου το παιδί. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, η υπάρχει ελπίδα. Στόχος τους δεν είναι τα δανεικά. Στόχος τους είναι τα αεροδρόμια. Στόχος τους είναι τα λιμάνια. Στόχος τους είναι η ενέργεια. Στόχος τους είναι οι τηλεπικοινωνίες. Στόχος τους είναι ο δημόσιος πλούτος. Ό,τι υπόσχεται μεγάλο κέρδος, στόχος τους είναι η ίδια η χώρα. Στόχος τους είναι η ίδια η χώρα. Αυτοί έχουν τέτοιους στόχους, αλλά βοηθάνε και από εδώ. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Δεν τα συζητάμε ποτέ αυτά τα θέματα. Δεν τίθενται προς συζήτηση. Μόνο εγκρίνουμε. Ο Τσακαλώτος είναι υπουργός οικονομικών, ο οποίος σε παλιότερη δήλωσή του, πριν 2-3 μήνες, μας έλεγε και προσπαθούσε να μας πείσει ότι δεν είναι καλό το 3,5% πλεώνασμα που συμφώνησαν για τα επόμενα χρόνια, αλλά είναι καλό το 2,5%, γιατί έτσι θα δοθεί μια ανάσα στην οικονομία. Να συμφωνήσουμε τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 3,5 στο 2,5, να το δούμε, και να δεσμευτεί η ελληνική κυβέρνηση ότι όλο αυτό το 1% μείωση και όλος ο δημοσιονομικός χώρος που θα δημιουργηθεί από αυτή τη μείωση να ξοδευτεί μόνο στην ελάφρυνση των φόρων και των κοινωνικών εισφορών. Και μπλα μπλα μπλα και μπλα μπλα μπλα, δεν θα γίνει έτσι κι αλλιώς τίποτα από όλα αυτά, διότι δεν θα μειωθούν τα πλεονάσματα, το αντίθετο αυξάνονται και μάλιστα αυξάνονται σε βάθος χρόνου, απλά πάνε λίγο προς τα πίσω. Λαός μέρος Α. Έλα, μωρή Γιονάτη. Έλα, καλέ. Πού είσαι? Εδώ, σπίτι. Α, πάλι. Ναι, μαγειρεύω, ρε μαγειρεύω. Τι να κάνω. Τι φτιάχνει? Γουρνοπούλα στο φούρνο με πατούλε. Μωρή σουλάρα, κρίση, γουρνοπούλα αγορά. Ρε μαλάκα, 3 ευρώ το κιλό να πούμε, χεράκι, γουρνάκια. Άσε τι μαγειρεύει, 3 ευρώ το κιλό. 3 ευρώ το κιλό, ναι. Δεν σε πιστεύω. Να μην σου ξανασηκωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό, ξέχνα. Να σου πω, τι λέει, ρε μαγειρεύει ο Μπούλη να πούμε. Ο Θεό έχει υπογράψει για την Ελλάδα να πούμε και τέτοια. Δηλαδή έχουν καθίσει όλοι τώρα έτσι, επικαλούνται θεού, δαίμονε. Σάμπα είναι, γιατί όχι, σιγά. Δεν κατάλαβα γιατί ο άνθρωπο και ο Ιερώνυμος όλη την ώρα και ο Αμβρόσιος που λένε τα χειρότερα αλλά επικαλούνται τον Θεό. Σιγά δεν λέμε, μη τσαμπέν. Τι έγινε Ιταλία, όλα καλά? Μαλάκας ο Ρέντζι, σκιτζής ο Ρέντζι. Θα παραιτηθεί? Μα είναι τόσο ηλίθιος. Θα πάρει τηλέφωνο τον Τσίπρα να συνεννοηθούν πως θα το κάνουν το όχι ναι. Άσε με τώρα, θα το έχει κάνει ήδη. Δεν το έχει, δεν το έχει. Να παραιτηθεί επειδή δεν το έχει τώρα, ξεφτύλα. Πόσες αυτοκτονίες έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια εδώ στην Ελλάδα? Καλά πάει, 4-5 χιλιάδες. Υπάρχει ανάπτυξη, στην αυτοκτονία υπάρχει ανάπτυξη. Δηλαδή, αν μια αύξηση υπάρχει αυτά τα χρόνια, είναι σε αυτοκτονίες. Όχι για να μην λέμε ότι δεν έχει και καλά το μνημόνιο, έτσι. Έχει και θετικούς δείκτες. Ωραία πράγματα το μνημόνιο. Ούτε η Χούντα, ούτε η Χούντα. Καλά, άσχετο τώρα κι εσύ. Έχεις στο κεφάλι σου κοιμάσου τη Χούντα. Γιατί στη Χούντα δεν προλαβαίνουν να αυτοκτονήσουν. Έχεις δίκιο, τους είχαν φάει πριν. Είχαν πεθάνει από τα βασανιστήρια. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό, ούτε στη Χούντα, ναι. Δεν σου δίνει δυνατότητα στη Χούντα. Δεν είχες την ελευθερία ούτε να αυτοκτονήσεις. Δεν την άφηνε. Σε πήγαινε βραστό αυγό κάτω από τη μασχάλη, μαστίγιο και κολόχερο. Σύννεφο στην ταράτσα. Άστα αυτά τα ούτε η Χούντα, βάλτε και που ξέρεις. Λοιπόν, έλα, γεια. Ωραίο και το αφιέρωμα που κάνετε να την πείτε και στον άλλο τον Άδωνη. Να μάθει και ο άλλο ο βρωμόπουλος, ο Άδωνης. Συγγνώμη για το σεξιστικό, αλλά ταιριάζει, δεν πειράζει. Ότι αυτό το λαό εδώ πέρα τον απελευθέρωσε το Ελλάς. Ο Ελλάς, το ΑΜΕΛΑΣ. Στο Αγρίνιο το 239 Σύνταγμα του Ελλάς. Μπήκε και το απελευθέρωσε. Από όπου κρατάω. Καταγωγή. Δεν μπήκε κανένα εθνικό στρατό. Και βάζουν τώρα του χείτε και του θεγματασφαλίτε να μιλάνε γιατί, για εθνική αντίσταση. Μιλάμε σοβαρά, του συνεργάτε. Δεν πάγαμε τι βρωμόπουλα. Άντε στο διάολο. Αψύχρωμο. Τι τον παίζει το βρωμιάρι, μωρέ τώρα. Μια χαρά του κοίτα εκπομπή. Βάζει το βρωμιάρι να πούμε. Καλέ μαγορίνα μου, έλα. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Ρε Αποστολή, τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε τώρα στην εκπομπή σας? Είμαστε για να στατώσει με τους Τούρκους και την Τουρκία. Έχω εδώ πέρα δίπλα μου μία Τουρκάλα. Κάθε και ακούει τουρκικά τραγούδια στην αρχή. Μου λέει, what the fuck is this? They're playing Turkish songs. Μετά κάθε και λέει ο άλλος ότι φιλοξενήσατε το Μητσοτάκη και στη Σμήνη και είναι και ίδια από τη Σμήνη. Κάθε και λέω την ιστορία και τραυμάζει. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά, μπορεί να μου πει? Πάλι εμείς φταίμε. Πάλι εμείς. Take Αποστολή του Σπιγουθιού. Give, give. Hello, honey. Hey, Αποστολή. Γιάρτλου. Νουτέλα Παπάντζουμ. What? Ταού Κοκτσού. I don't understand. understand you. Α, ωραία τουρκάλα είσαι. Okay. Okay, where are you from, honey? What? I speak Turkish now. Turkish, like Γαλοπούλα, for Thanksgiving. Tell him that he is a very nice guy. He is a very nice man in Turkish. Çok iyi bir adamsın gerçekten de ya, böyle bayağı. Karadagi εσύ, Fatmagül, baklava, baklava. Ah, baklava. Ha? Evet, biliyorum. Yani pek sevmem ama güzel. Kadayıf, kadayıf, you know, you say kadayıf. Kadayıf, you know kadayıf too. Burek. Hmm, okay. Hanım Burek. Okay. Gülüyoglu. So you can speak Turkish a little. Of course, I speak Turkish very best. Τώρα θα πας σε ένα νησί αύριο μεθαύριο, θα είναι τουρκικό, να μην ξέρεις τουρκικά. Me? I, how I found the Greek man. Δεν ξέρω τώρα. Σουλτάν Ερντογάν. Σουλτάν? Ερντογάν, Σουλτάν, πραξικόπημα. Μάλλον πραξισκόπημα. Πραξισκόπημα ήταν πιο σωστό. What? Okay, μεγάλο παζάρι. Έλα, Αποστολή, τι τη λε, Ερβάτη, κοπέλα. Τη είπα για το μεγάλο παζάρι, παιδί μου. Δεν πάτε στο μεγάλο παζάρι στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, παίζει. Πώς το λέτε, θυμίσαι μου. How is the bazaar in Istanbul? Καπαλίτσαρση, αυτό. Καπαλίτσαρση, όχι. Okay. Γαλατά. Ναι, καλά. Γαλατά Σαράι. Φανέπαραξε. Καλά, μιλάω τα τουρκικά πλέον φαρσί, ε. Έλα, Ερντογάν, να μα πάρει. Είμαι έτοιμο να δοθώ. You're very nice. You are the nicest Greek man, I think. Και εσύ στείλε μου τον κόλο σου να δω. Me or him? No, Apostoli. Apostoli is better than me. I think so. You think so? Αποστόλη μου δημιουργεί προβλήματα, ε. Με γουστάρει, ε. Αυτό μου λέει τώρα. Τι να κάνω, τροφταίο. Έκανε τη σωστή κίνηση με τα τουρκικά. Μια χαρά, φίλε μου τώρα. Θα μου λέει για σένα. Να είσαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλά να περάσετε. Έχουμε και Χριστούγεννα. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Σιγά σιγά το θυμίζουμε όπως μπορούμε. Ακούσαμε δηλώσεις για το Eurogroup από τον Πρωθυπουργό, τον προηγούμενο, τον τρέχοντα, γενικότερα από υπουργούς. Να ακούσουμε τι έχει να πει και για όλα αυτά τα πολύ καλά που συμβαίνουν στην Ελλάδα ο Σόιμπλε. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα να ζητάμε μείωση του χρέους. Πρώτα κάνεις τις μεταρρυθμίσεις, πρώτα είσαι εσύ εντάξει με τις υποχρεώσεις σου και μετά ζητάς οτιδήποτε. Το να ζητάμε πρώτα μείωση του χρέους και να μην έχουμε κάνει τα προαπαιτούμενα, να μην έχουμε υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις, είναι προς τα έξω εικόνα απατεωνιάς. Ο Σόιμπλε. Όλα αυτά που ακούσατε τα λέει ο Σόιμπλε. Χρησιμοποίησαμε φωνή ενός Έλληνα πολιτικού ηγέτη για να γίνει πιο κατανοητό στο ευρύ κοινό. Buonasera, caro. Oh, τσιτιαντίνη και τσιτιαντίνες, πώς λέγεται. Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια. Μαργαρέτη. Αντώνιο Μαργαρέτη. Μαργαρέτη. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Dominic de Coco. Bravo. Καλά, ό,τι πεις. Εγώ ξέρω, βλέπεις, ε. Σε έχω. Τα παίρνει στα δάχτυλα. Όλα. Και τα γαλλικά και τα αγγλικά και τα ιταλικά. Πού πάει η Ευρώπη, αγαπητέ μου? Εκεί που ήταν προδιαγεγραμμένο να πάει. Είναι σε καλό δρόμο, δηλαδή. Σε καλό, στο καλύτερο. Στεναχωρέθηκα λίγο για την Αυστρία τώρα που δεν κέρδισε ο ακροδεξιός. Στεναχωρέθηκα γιατί λίγο καθυστερεί τις διαδικασίες αφού ξέρουμε που θα πάει. Αλλά τέλος πάντων, και αυτοί οι σκιτζίδες. Εντάξει, και το 46%. Ναι, δεν είναι λίγο. Βέβαια, 46% από αυτούς που ψήφισαν. Εγώ θα ήθελα να μάθω τι λέει όλα αυτά η Μυραράκη. Α, ναι. Όχι, να τοποθετηθεί γιατί δεν κατάλαβα τόσο κάνουν. Δηλαδή, η Αυλονίτη ούτε καλύτερο έχει. Η Μυραράκη πίνει καφέ με τη Βελκουλέσκου. Με την αγαπημένη μου Βελκουλέσκου πίνουμε το καφεδάκι μας στον 11ο όροφο, όχι μία φορά. Όχι μία φορά. Ναι, μπράβο. Αλλά δεν εξαρτάται μόνο από εκείνη. Πρόσεξε. Μεταξύ... Θέλει και η κυβέρνηση, θέλει και η εδώ, θέλει και η Ελλάδα να προσπαθήσει. Ναι, λογικότερο να πει. Γιατί έχει τα χαλιά η άλλη στο ισόγειο. Πάει η Βελκουλέσκου να διαπραγματευτεί. Θα τα πούνε, φιλενάδε. Βλέπει και εσύ δηλαδή στο πρωινό, συναντιέσαι το πρωινό με διάφορου. Α, έτσι γίνεται, λε. Πα σε ένα ξενοδοχείο, ρε παιδί μου, μένει. Δεν έχει πάει, δεν σε έχει πηδήξει κανεί να ξεμυρώσετε κάπου. Συγγνώμη, χιδέω, ε. Ήθελα να δω αν τσιμπά. Ή να πει όχι, δεν με έχει πηδήξει κανεί. Και να πει γιορτάζω, ξέρω εγώ, τότε που γιορτάζουν οι Παρθένες, 21 Νοεμβρίου. Τότε γιορτάζουν. Τα πρώτα χρόνια τη ζωή του. Μετά 15 Αύγουστο κατευθείαν. Άντε, έλα, γεια. Πώς φτάσαμε στα εκκλησιαστικά, πάλι δεν ξέρω, έλα, γεια. Άπιστε Θωμά, ειδωλολάτρη, που δεν ασπάζεσαι τις απόψεις και τις ιδέες του Κούλη, του ηγέτη, του μεγαλοπρεπή του ηγέτη. Δεν αντιλήφθηκα ότι υπάρχουν ιδέες και απόψεις γι' αυτό. Δεν ότι είναι δικές του. Δηλαδή, κάτι απόψεις έτοιμες από το εξωτερικό τις φέρνει, η αλήθεια είναι. Δικές του δεν είχα καταλάβει ότι είναι. Οι δικές του οι απόψεις είναι άψογες, αμερόληπτες, είναι με διαφανείς διαδικασίες θα έρθει η ανάπτυξη αυτού του τόπου. Μόνο με τον Κούλη αρχηγό και με κανέναν άλλο η Ελλάδα δεν θα πάει μπροστά. Πατήριος Κούλης και Άγιο Πνεύμα. Ο Κούλης είναι το Α και το Ω της ελληνικής πολιτικής ιστορίας μας. Μάλιστα. Όλοι οι Έλληνες, μη με διακόπτε, σας παρακαλώ. Όλοι οι Έλληνες. Ό,τι θέλω θα κάνω. Μη με διακόπτε. Δεν μου κάνεις τη Λουκά εμένα εδώ, μη με διακόπτετε. Όχι, δεν θέλω. Έλα, γεια. Hello. Hello. Hello. Am I talking to Apostoli? Yes, yes. Apostoli. Hello from the other side. You remember me? I remember you how? Okay, you know. Who are you? Okay, my greeting. This is me here, you know, from Izmir, remember? Από τη Σμύρνη. Ναι. Καταλαβαίνεις και ελληνικά άρα. We talked like 5 minutes ago. Ah, you the Turkal. Yes. Oh, hello Farmagyul. I'm the Turkish girl. Ναι, Μαρή, no. Τον χώρισε τον άλλον, τον κερατά τον Έλληνα. Uh-huh. You divorced the horn Greek. Okay, I do not understand you, but, you know, my Greek guy left home like 5 minutes ago because he pissed off. Because I liked you more than him. So you divorced the horn Greek. Okay, hello my darling. I love you. I want to make love. Do you love love? I love you too. Do you love love? What? Τον αγαπάς τον έρωτα. Do you love love? Yes. Okay, I love too. Okay, we have to meet each other. Do you know Ezel? Ezel. Ezel? Πώς θα συνοηθούμε, yes. Δεν ξέρω. Γαλατά. This is the most amazing Turkish TV series, Ezel. Yes, I know. Γαλατά Castle. Yes. You know, you want to drink coffee on Γαλατά. Γαλατά, yes. Okay. Okay, I come to Γαλατά. You will γνωρίσεις me. Θα φοράω μπλουζάκι Τσίπρας. You know, μπλουζάκι Τσίπρας. Θα έρθω για διπλωματικό επεισόδιο. Τσίπρας. Τσίπρας, yes, I come to Γαλατά Castle. Okay, let's take Tsipras too and go to Galata and drink. Okay, I take the metro, the tram from Eminonu. In Eminonu. Eminonu. Okay, darling. Okay, I come to fuck. I come to fuck. Thank you. Bye. Bye, bye. Bye, bye, Turkish love. Bye, bye. Μη μου μιλάς για κόλαση. Την έχω ζήσει όλη. Μη μου μιλάς για ουρανούς, για θείο περιβολή. Μη μου μιλάς για ουρανούς, για θείο περιβολή. Μη μου μιλάς για τα παιδιά που ψάχνουνε στους δρόμους σαν τους αλήτες τους σοφούς. Δεν ξέρουν από νόμους, σαν τους αλήτες τους σοφούς. Δεν ξέρουν από νόμους. Άλλος ένας Παύλος Σιδηρόπουλος, ακαπέλα αυτή τη φορά. Φτάνουμε προς το τέλος. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια στις 11 παρα 10. Σήμερα έκπληξη, έρχεται η μάνα του Μπαλούρδου, είναι η Χρύσα Ρόπα, και ανταμώνει με τον δάκο της, όπως το λέει χαϊδευτικά, προκύπτει από το Μπαλουρδάκο. Σας αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρος λαού, αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Ελευθερία και. Ίδια. Να σε ρωτήσω κάτι. Ελεύθερα. Ελεύθερα. Ελεύθερα να ρωτήσεις. Ελεύθερα ποια σήματα, αυτά. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται παντού δημοψήφισμα και να βγαίνουν από την Ευρωζώνη και εμείς να κάνουμε δημοψήφισμα, να λέμε ότι θέλουμε να φύγουμε από την Ευρωζώνη και όμως να δίνουμε κόρτα για να μείνουμε. Άσε με τώρα, μην μου τα θυμίζει με το μαλάκα το Ρέντζι. Ψηφίσανε ναι και κράτησε ναι. Έλεος δηλαδή, δεν μπορούσε δηλαδή να το γυρίσει. Και ο δικός μας ναι ήθελε, αλλά είπε όχι στην αρχή προεκλογικά. Δεν μπορούσε ο Ρέντζι να στηρίξει το όχι, αφού ναι θα έβγαινε. Ναι, αλλά εμείς είπαμε να έρθουν, αλλά μετά εκείνοι είπαν ότι δεν θα έρθουν. Αλλά μετά εκείνοι είπαν ότι θα έρθουν, αλλά τελικά είπαν ότι δεν θα έρθουν. Και τελικά είπαν ότι δεν θα έρθουν. Και τελικά είπαν τίποτα άλλο. Τι να σου πω, ρε κακομοίρη μου, τώρα έχω μεγάλα παράπονα από σένα, με συγχωρείς. Κακομοίρη εμένα, μωρή κακομοίρα. Με συγχωρείς. Παίρνει η Λουκά τηλέφωνο η γυναίκα, σε λέει διάβολο. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, ότι σε πρόκληση για αυτήν. Την έχεις δει τη κουκλάρα, ρε, έχει γίνει, γιατί του μου την αποπαίρνεις έτσι, ρε. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Είναι τακτική κίνηση, τακτικισμός. Δηλαδή, για να κολλήσει, είδες, την κλείνω μία φορά, παίρνει 10. Τάκ. Έτσι θέλουν οι γκόμενες. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Έτσι. Ακούστε το μάστορα, τον έμπειρο. Το σωστό, το χυδαίο. Α, γι' αυτό την αποπαίρνεις. Δηλαδή υπάρχει αίσθημα εδώ πέρα μέσα. Με συγχωρείς, έτσι. Τη πρόχνω ένα βήμα πίσω, έρχεται 3 μπροστά. Δεν ξέρετε. Θεέ μου. Και είσαι και γυναίκα, αφού αυτά κάνετε, μωρή. Με συγχωρείς, είναι κουκλάρα. Τώρα φυσιολογικό να την έχεις πατήσει. Καλά, δεν είναι και σαν και σένα. Καλά, καλή είναι, ναι. Οι επιτροπές αγώνα ταξί καλούν τους συναδέλφους για τις 8 του μήνα την απεργία να συμμετέχουμε. Τα τοπικά σωματεία της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας έχουν πάρει απόφαση. Εμείς καλούμε όλους τους συναδέλφους να παραμερίσουμε αυτές τις ξεπουλημένες ηγεσίες που μας κρατάνε πίσω και μας κάνουν απεργοσπαστικό μηχανισμό για να συμμετέχουμε όλοι στη συγκέντρωση 9.30 ώρα στο ΣΑΤΑ. Αγόρι. Είναι προσωπική ερώτηση, δεν μπορώ να απαντήσω. Τι σε νοιάζει εσένα, για να γραφτεί στα περιοδικά? Σε βλέπω έτσι την ώρα, φίλε, τη ακούω τη φωνή σου τώρα. Ναι. Πολύ δυνατή, πολύ καλή. Τι θα γίνει. Και τι πάει να πει, ακούς μια φωνή, δεν κατάλαβα και θα μάθει τα προσωπικά μου επειδή ακούς μια φωνή. Ό,τι θέλω θα κάνω, φίλε. Δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα για μας. Τι είστε εσείς, κάτι ξέμπαρκα πουστάκια. Όχι, φίλε μου, δεν σου κάνω το χατήρι. Καλά, ρε φίλε, θα βρω κάποιον άλλον. Δεν θα βρει, το λέω να ξέρει. Εγώ να μην το υπερεφανευτώ, αλλά τα παιδιά μου με λατρεύουνε. Πίνουν νερό στο όνομά μου. Αλλά αν τους κόψω το χαρτζιλίκι, αν τους κόψω το μισθό, αν τους κόψω τη σύνταξη και γενικά αν τους κόψω το μέλλον, παίζει να μπω κανένα μέρα στο σπίτι με κανένα μπαλτά να μου ανοίξουν το κεφάλι στα δύο. Τι περιμέναν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι? Αυτό θα είναι τυχερό και για την κοινωνία και για τα παιδιά σου, να ξέρεις. Θα χαρεί και ο αχόρταγος. Αν σου ανοίξει το δικό σου το κεφάλι, θα γεμίσει κατά το σπίτι. Για να πάρεις αγάπη, πρέπει να δώσεις αγάπη. Κατάλαβες, εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Μην κοιτάς εσείς που όπως και για να πάρεις αράπη πρέπει να δώσεις αράπη. Πρέπει να ικανοποιήσεις την κόμενα για να σε ικανοποιήσει. Περιμένουν οι κόλλα Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι, γάμισαν όλο τον κόσμο και περιμένανε να τους ψηφίσουν κιόλας. Ρε με μας στο διάολο. Να σου πω, να σου πω. Είδες τηλεοπτική χθες? Βεβαίως. Α, γιατί δεν σχολίασες κάποιες λέξεις δύσκολες? Ο πώς βοήθησε με. Το αγλαός νέος. Α, ναι, το πρόσεξα. Το πρόσεξε, μωρή, και δεν λες. Τα κακά μόνο λες. Τσόκαρο. Λαμπρός, αγλαός, ναι, το πρόσεξε. Αμπά, να λες και τα καλά θέλω, να μην σκομπλεξιά. Εντάξει, να, ας πούμε, ο Θήμιος δεν είπε πολλές επέτειες. Θα μπορούσε να πει πολλές επέτειες. Ρε φίλε, κοίταξε να σου πω κάτι. Έχω μια απορία. Είμαι 60 χρονών. Καλά είναι. 60 χρόνια μου λένε γδίσου. Κανένας δεν μου λέει ντίσου. Τι σημαίνει αυτό? Αφού δεν γδίθηκες ποτέ, πώς θα σου πούνε ντίσου? Γδίσου και εσύ πέτα τα έξω, πόσο θα πονέσει? Δεν προλαβαίνω να ντίθω, ρε φίλε. Όλο εδώ στο γδίσου είμαστε. Εφορία γδίσου. Όπου και να πάρει γδίσου. Λοιπόν, άκου να δεις. Αφού τους αρέσει τόσο πολύ το κορμί μου, σκέτομαι μήπως που βρω καμία δουλειά σαν να κάνω αντρικό στριπτής σε κανένα μαγάζι με πιτσιρίκες, γιατί πιτσιρίκες γουστάρουν τους γέρους τώρα να κάνω στριπτής. Δεν θέλουν τους πιτσιρικάδες. Και εσύ, επειδή είσαι εκεί στα μέσα, μήπως μου βρεις καμιά δουλειά? Είμαι που είμαι συνέχεια ξεβράκωτος, τουλάχιστον να βγάλω και κανένα φράγκο, ρε φίλε. Μη μου μιλάς για τίποτα, δεν ξέρω να απαντήσω. Με στα ερείπια του καιρού ζωή πάω να χτίσω. Με στα ερείπια του καιρού ζωή πάω να χτίσω.